السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق احادیث بیان کی جا رہی تھی. چند احادیث باقی رہ گئی ہیں, ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخرہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک رات دکھلایا گیا کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس ہوں. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. میں نے ایک آدمی کو جو گندمی رنگت والے تھے دیکھا. تم نے جتنے گندمی رنگ والے دیکھے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حسین تھے. لہو لمتن کا احسن ما انترائی من اللممی. ان کے لمبے بال کندھوں تک تھے. تم نے جتنے بھی لمبے بالوں والے دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ حسین تھے. قد رجلہا, جی انہوں نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی. فہی تقطر ماء, جی اور ان سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا تھا. علی رجلین او علی اواتقی رجلین یطوف بالبیت, دو آدمیوں کے سہارے یا ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. فسألت من ھذا, میں نے پوچھا یہ کون ہے. فقیل, کہا گیا ھذا المسیح ابن مریم, یہ مسیح بن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے. ثم اذا انا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى, پھر میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا سخت گنگریالے بال ہیں. اعور العين اليمنى, دائیں آنکھ سے کانا ہے. کأنها عنبۃ طافیۃ, اس کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہے. فسألت من ھذا, میں نے سوال کیا یہ کون ہے. فقیل, کہا گیا ھذا المسیح الدجال, یہ مسیح الدجال ہے. جی, حدثنا محمد بن الاسحاق الى آخره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بین ظہران سنا المسیح الدجال. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کے مجمع میں مسیح الدجال کا ذکر فرمایا اور کیا فرمایا. ان اللہ تبارک و تعالی ليس باعور, کہ اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے. اعور کا معنی کانا نہیں ہے. پھر انہوں نے الا, خبردار, ان المسیح الدجال اعور عین الیمنا, کہ خبردار مسیح الدجال کانا ہے. کأن, دائیں آنکھ سے کانا ہے. کأن عینہ عنبۃ طافیۃ, گویا کہ اس کی آنکھ ایک پھولا ہوا انگور ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارانی اللیلہ فی المنام عند الکعبہ فإذا رجل آدم کأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بین منقبیہ رجل الشعر یقطر رأسه ماء واضعا یدیہ. جی, یہ بھی ماقبل والی جو حدیث ہے سیم وہی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خود کو کعبۃ اللہ میں کے پاس دیکھا. میں نے دیکھا ایک آدمی گندگمی رنگ والے, تمام افراد جنہیں تم دیکھتے ہو ان میں سب سے زیادہ حسین اپنے لمبے دراز بالوں اپنی شانوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، سیدھے بالوں والے جن سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا تھا، اپنے دونوں ہاتھ دو افراد کے موڑوں پہ رکھے، ان دونوں افراد کے درمیان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ مسیح ابن مریم ہے. اور میں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل، میں نے ایک آدمی سخت گھنگریالے بالوں والوں کو دیکھا جس کی دائیں آنکھ کانی تھی، اور میں نے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابن قطن کے مشابہ پایا. وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے دو افراد کندھوں پر بیت اللہ کا طواف. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ مسیح الدجال ہیں. جی بھائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکورہ روایات میں سرخ رنگ مذکور ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں گندمی رنگت کا ذکر ہے. یہ اختلاف شک کے راویوں کی بنا پہ ہے. بعضوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی سرخی مائل تھی. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدیث وہی چل رہی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور مسیح الدجال کو دیکھا. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما کذبتنی قریش. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قریش مکہ مشرکین نے میری تکذیب کی، یعنی اسراء اور بیت المقدس کے بارے میں انہوں نے سب کو جھٹلایا، قمت فی حجری فجعل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الی. تو میں حتیم یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جو بیت اللہ سے باہر نصف دائرے کی شکل میں بیان ہوا ہے، میں وہاں جب جا کے کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے نمایاں کر دیا. میں نے بیت المقدس کی نشانیاں ان قریش مکہ کو بتلانا شروع کی، اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا. جی اگلی حدیث بھی وہی ہے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے. جی اس سے اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنی زہیر بن حرب الی آخره. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرایا. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے حتیم میں اپنے آپ کو دیکھا کہ قریش مجھ سے میری معراج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی فتسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط. جی انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند اشیاء کے بارے میں پوچھا جنہیں میں بتلا نہ سکا، مجھے اتنا شدید رنج ہوا کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا. فرفعہ اللہ لی انظر الیہ ما یسالونی عن شیء الا انبأتم به. پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے، اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا. قریش اب جو سوال کرتے میں انہیں بتلا دیا کرتا تھا. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال الشنوة. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ انبیاء کی ایک جماعت میں سے تھا. میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک درمیانہ قد و قامت کے گھٹے ہوئے جسم والے تھے، گویا قبیلہ شنوا کے افراد میں سے ہیں. وإذا عیسى بن مریم علیہ السلام قائم يصلي اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وإذا ابراہیم علیہ السلام قائم يصلي اشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں میں ان کی سب سے زیادہ مشابہت تمہارے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. فحانت الصلاۃ فأممتهم. پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب کی امامت کی. فلما فرغت من الصلاۃ قال قائل یا محمد هذا مالک صاحب النار فسلم علیہ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب کی امامت کی. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا مالک صاحب النار، یہ مالک ہے داروغہ جہنم ہے، فسلم علی، اسے سلام کیجئے. فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے سلام کیا، میں نے اس کی طرف توجہ کی، اس نے خود ہی ابتدا کر دی اور پھر اس نے مجھے سلام کیا. جی آخری حدیث. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی به الى سدرۃ المنتہا وهي في السماء السادسة اليها ينتهي ما يعرج به من الارض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آسمانوں میں سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا جو چھٹے آسمان پر ہے اس تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پر ہر اس چیز کا عروج منتہا ہو جاتا ہے جو زمین سے جاتی ہے یعنی اعمال، اور وہاں سے متعلقہ فرشتوں کے ذریعے اسے لے لیا جاتا ہے، اور وہیں تک عرش سے اترنے والی چیز احکام رک جاتی ہے، اور وہاں سے متعلقہ فرشتوں کے ذریعے اسے وصول کیا جاتا ہے. اس سے متعلق ماقبل گفتگو تفصیل سے گزر چکی ہے. فراش من ذهب فاعطي رسول ثلاثا اعطي الصلوات. جی فرمایا جب سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلی تھی. ابن مسعود نے فرمایا کہ سونے کے پتنگے اسے ڈھانک رہے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئی، ایک تو پنجگانہ نمازیں عطا کی گئی، دوسرے سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات کا تحفہ بھی دیا گیا، اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے کچھ شخص کے تمام مہلت گناہوں کی مغفرت کا پروانہ عطا کیا جس نے ذرے کے برابر بھی شرک نہ کیا ہو. یہ معراج کا واقعہ الحمدللہ ہمارا تفصیل سے مکمل ہوا، اور خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک انعام تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات دیے گئے ان میں سے ایک یہ پنجگانہ نمازیں عطا کی گئی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں عطا کی گئی، اور تیسرے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ جس انسان نے ذرے کے برابر ایمان والے نے شرک نہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائیں گے. جی اگلا باب شروع ہوتا ہے سورۃ النجم کی آیت 13 کے معنی کا بیان، اور اس بات کا بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا، اس سے متعلق ہے. ہم یہاں پہ مختصر ترجمہ کریں گے، تفصیل اور تفسیر کا وقت نہیں ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول. جی حدیث شروع ہوتی ہے حدثنا ابو ربیع الزہرانی الى آخره عن قول اللہ عز وجل فکان قاب قوسین او ادنا قال اخبرنی ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل له 600 جناح. حضرت بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے فکان قاب قوسین او ادنا، ترجمہ پس تھا فرق دو کمان کا یا اس سے بھی کم. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے مراد حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں. اس سے وہی رؤیت جبریل مراد ہے. پہلی رؤیت جو مکہ مقدمہ فطرت وحی کے دوران ہوئی تھی. جی دوسری روایت حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل عليه السلام له 600 جناح. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام پاک کے اندر ارشاد ہے ما کذب الفؤاد ما را، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا فرمایا نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر ہیں. جی حدثنا عبید اللہ بن معاد الى آخره. جی لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ، بے شک دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بڑی نشانیاں. جی اس سے کیا مراد ہے؟ قال رآ جبریل فی صورت لہ 600 جناح، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ولقد رآہ نزلۃ اخرى قال رآ جبریل علیہ السلام، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ولقد رآہ نزلۃ اخرى کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رآہ بقلبه، ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا. جی یہ بڑی پیاری احادیث چل رہی ہیں، ان کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ ان کو کیا سماعت فرمائیے گا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ جی الى آخره قال ما كذب الفؤاد ما رآ رآه نزلة اخرى قال رآه بفؤاده مرتين. ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ما كذب الفؤاد ما رآ ولقد رآه نزلة اخرى سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب مبارک کی آنکھ سے دیکھا ہے. جی جی حدثني زهير بن حرب الى اخره قال كنت متكئا عند عائشه فقالت يا عائشه ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريا. جی انہوں نے فرمایا مسروق مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا، انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ مسروق کی کنیت کی تین باتیں ایسی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی نے کہی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بولا. قل تو میں نے کہا ما ہن، وہ تین باتیں کیا ہیں؟ قالت من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریا. نمبر ایک، میں نے عرض کیا کہ وہ تین باتیں کیا ہیں، فرمایا جس نے یہ خیال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ تھوپا ہے. قالا وکنت متقیا فجلست فقلت یا ام المومنین. جی مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا، یہ سن کر اٹھا بیٹھا اور کہا اے ام المومنین انذرینی ولا تعجلینی، مجھے مہلت دیجیے اتنی جلدی نہ کیجیے. ولقد رآہ الم یقل اللہ عز وجل ولقد رآہ بالافق المبین ولقد رآہ نزلۃ اخرى، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ولقد رآہ بالافق المبین ولقد رآہ نزلۃ اخرى. فقالت انا اول هذه الامتی سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ نے فرمایا میں اس امت میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا. فقال انما هو جبریل لم ارہ علی صورت التی خلق علیہ غیر ہاتین المرتین. آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی تخلیقی یعنی حقیقی صورت میں تو مرتبہ کے علاوہ نہیں دیکھا جن کا ذکر ان دو آیات کے اندر ہے. جی پھر فرمایا رأيته منحبتا من السماء صادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض، میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا اور ان کے ظاہری جسم کی بڑائی نے زمین اور آسمان کے مابین خلا کو روک دیا یعنی بھر دیا. جی فقال او لم تسمع ان اللہ عز وجل یقول لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، او لم تسمع ان اللہ یقول ما کان لبشر ان یکلمه اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. پھر عائشہ رضی اللہ فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد نہیں پڑھا لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے. ما كان لبشر اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، فرمایا کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے بات کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے کہ پیچھے کوئی پیغام لانے والا پھر اس کو پہنچا دے اس کا حکم جو وہ چاہے، تحقیق وہ سب سے اوپر حکمتوں والا ہے. اور پھر فرمایا ومن زعم ان رسول كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفريا، جس نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ مسلط کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انذر الیک من ربک وان لم تفعل فما برقت رسالتا. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفريا والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اور فرمایا کہ جس نے یہ خیال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کی باتیں مستقبل کی باتیں جانتے تھے تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قل لا يعلم من في السماوات، کو کہہ تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان میں اور زمین میں بھی مگر اللہ تبارک و تعالی ہے. جی حصہ اول کے اعتبار سے آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دو منٹ کے وقفے کے بعد دوسرے حصے کا سبق شروع ہوتا ہے.